برغل خادیس دوهر هقل حال دل شی حدیس وی دویش چین احتعلور رو دل در یال خال نگی ور خال نگی هر برغل خادیس دو هقل ده دوخش دل اسال خادیس ای هر برغل نگی هر چی شی لامز یتر دویش دو لامز یتر کوت دویش دو لامز یتر کوت دویش دو هر چی اش دل ح تجیم دخلر نه هورا شش دوخش دویش رو دوی تعنیت دویش برغل درگی اسال درگی دام الله برغل حديث ح امام عبد الغني المقدسي سال دا غنيتن بولتن عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهم عثمان ابن عفان ديرس خلتن تو برغت وحقن خلو حمران تيل شلو اي استغ تابع خلو اذا دل دا غنيتن بولتن اذا تنتم حيس ريفن خلو اق عثمان ديرس خلتن اذا سايتس پرغت وقتنا مرش وقتنا خلوص ات حمران دیتنا درس خلتنا دال قنحیتن بولتنا خا انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء شين گر ال دیتن ات حمران دال قنحیتن بولتنا خا عثمان درس خلتنا شين لامز ایتا خید ایتر ال تو لامز ویچ شین گین دلو کوچ دوچو ادیوچ دکنز عثمان درس خلتنا لامز ویچ شین گین دوچو انز دوچر عثمان خدا ایتیر شین لامز ایتا وضو الچی اتواونا فتح دیش وضو الچی ایزا لامز ایتش دل خدو وضو الچی اتواونا ضم دیش وضو الچی ایز شا لامز ایتر دو وضو الچی فتح دیش واون ایزا لامز ایتو خدو انه رأى عثمان رضی الله عنه دعا بی وضو این حمران باق دال قنهیتن بلتن اخا شین گیره عثمان لامز يتخيد ايتر شين فافرغ على يديه من انائه تاقا اتو شين بحيغن جورا اخي جواح دول جوت بحيغن جورا شين كيوكش دي شين كيوك دي اخي دوت ديرتو فغسلهما ثلاث مرات قوز ديلرتو اي شين شكوك داق اتو بحيغن جور خي اتو شين كيوك دي دوت شي قوز ديلرتو اي شين شكوك ثم ادخل يمينه في الوضوء تاق شين اتو كيوك اتو خي جواح ديرتو لامز ایت دی اندولج ات خیچو اتیرتو شی لامز ایت دولج ات خیچو اتیرتو ات پیغان چو اتیرتو شی ات تو کج ثم تمض مضا و استنشق و استنثرا تاق بگ خی قرزیرتو تاق مرچو خی حلا ایزیرتو یخ وح ایزیرتو از وح ده قرزیرتو از تمض مضا الچی بگ خی قرزیر با اکول استنشق الچی مرچو خی حل اوزردو استنثرا الچی مرچو خی وح ده قرزیرتو با اکدتن من تاق شی ات تو کج اتو لامز یوچ خیخ تادول خی حس سا یتنه بگ خی قرزیر تو یوغ مر چو خی حالا ایزیر تو تاق یوغ ازا وحا دهتر تو ثم غسل وجهه ثلاثا تاق شین یحی لر تو قز شین یحی لر تو قز و یدیه الى المرفقین ثلاثا تاق شین شب حرس بلر تو گولش دقات چلتا قز گولش دقات چلتا الچه اگول شبه یوغش پرس گولیق از وی پرس ست چهنیس یوقه بلش نیه لخ هدالج کیوگ نی یوقه یال گولی از وی پرس ست چهل ای پرس بلیرتو ای گولش چولج ای گولش یلا یج شی گول یلا یج ثم مسح بر رأسیت اقشی کرد اخی حقیرتو ثم غسل کلتا رجلیه ثلاثا اقشی شیی کوگ بلیرتو حقز بلش ثم قال اق ايلر عثمان ديرس قلتنا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا سونا جرى بيغمر عليه الصلاه والسلام لامز ويتش هينز اس لامز ما يتسر هينز اس يتس دول لامز اختر اشت لامز ويتش جير سون بيغمر عليه الصلاه والسلام ايلر عثمان شا اشت لامز يتشو ده وقال اق شا لامز يتشو ده بيغمر عليه الصلاه والسلام ايلر باخ عثمان من توضأ نحو وضوء هذا هنز اسم يتر هر لامز يتس ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه تأق شركعت لامز توديشي شركعت سنة لامز توديشي لامز دوزن دوت چومن تيحا تعا ويلا تيش لا يحدث فيهما نفسه التو شاشي قطعا هما ديتا تدوتش التن معن هدو لامس دوزن دوتش دول شومن تح تاني همان تح ارحار دول شومن تح ويلا تيش اشيركا عط لامس ديتي غفر له ما تقدم من ذنبه تل حلخ دوتش تنا قنوشنا عيزلشنا جيش ديردوتسون عل الحديثة يقر عربي ماتر ديشنش تدالوش قيت ميخليتا ودوخش بولچارنا متعلمش بوچارنا ديشر خوي بوچارنا قيت ميخليتا يوخ ديشر دوغي نخشي ماتا عثمانا دلريس خلچنا برغت وحقن خلوالچو لاي والچار يسر يو وين والچار برغت وحقن خلوالچ حمران ديتين دلريس خلچنا دال انهيتو بوچن اخشينا عثمانا لامز ايت خيدا ايتش گرشين اقصو لامز ايتش گرشين اخيس عدا ايتين چولتي حد سوشين شين كيوگده خيدو اتير چو اتو حيغن چور اتو من چور اخ قوز اشي شي كيوگا دلير چو اخ شي اتو كيوگا اتو خيخ چادك سا يتس بكخ قرزير چو اخ مر چو خي حال ازير چو يغ مر چوري حال از دوخي واحد اخ كر چو اخ قوز شي يحي دير چو اخ گول شیلا یلشه گول شوکا یا ایچه شوزه شی پرس بلیر چوه. تاقه شی کرد اخی حقیر چوه، تاقه شی ایک کوگ بلیر چوه قوک قوز. چول ده ایلیر عثمان، سونه گیره پیغمار علیه صلات و سلام هینز اس یتسرکسن لامز ایچ تاق چو اولش خزیر سون. هینز اس یتسرکسن لامز ایچ تاق چول ده ها سونخ یول اویل نشتا یشه شرکعت سنت لامز دین چونه گیچ دیردو چون قنوش دیرگی چول حل خیل دول هل. ایش دیدش نشو اولش خزیر شیم باق پیامان علیه سات و سلام. ایش دوار حدیث ده. هاک حدیث و گویچ دک دویچ دک هدو الچی لامز ایتر کچ کپ دو قدویت حدیث و دویچ دک. لامز ایتر کچ کپ مو خیل دوز ایچ دوار. عثمانه در ریز خیل چونه شیه لیلر چه شا لامز ایتر چه گیتین. شین گونا بلچرنا دیل یلچن علیه سات و سلام لامز ایتر موخ در شین تو لامز ایچ موخ گیرد اقا لامز ایت چول دیحا پیغمان علیه سات و سلام هو ایلی را شین لیلر چه شا گیتین تو ایز مسل هوت تو شا مسل هوت تو شتا ایشت گیتر ایزا چول دیحا آلا الچی ایز دوزا دوزا ایتی چی ایزا اگر دیک حی خردو زعوما خلش تل هم شا مدر خلا خلا ایچ گیتا گویت شد اقا مدتا چیوخ ایز دوزا دوزا ایچ دیگا ایزا اگر دیک دل حی خردو ایز ایدینا عثمان دیر سلطن علم دقا چر حما علم دوزا ایتر حما پیغمار علیه سات اسلام دیش شین گینرگ اول شین خزنرگ ایزا شین گونا بول جرن خا ایتر حمای دوزا ایتر حمای اق دو حر هودینا عثمان دیر سلطن لامس ایچ خینا چو لامس ایچ خی سادی انچول دی حشی شکک دیلین قوز چون دل ای قوز ده لامس ایت وولو چخینا شی شکوگ دیلر ایزا واجب دل چیرخ لورش داد سنت دل هم لورش دو دقیقه ایشی ات دو کگا ات خی چو رتینا خی سا ایتا بگ خی قرزین چو مر چو خی حالا ازن چو یو مر چو ری خی حال ازن دگا وحا دقن چو وشت ال چی وی بگ خی قرزین چو دقیقه مر چو خی قرزین چو ای ات دو کگا ات خی چو ات چخینا دقیق خیل دیش ده کدو ال چی دک چو ها نیت خیل دیز ای چو ات چخینا ها یخیس حیات چوچ دوشای اتو کجاله اشت نیت خال دیز اشت دگه خال دیز اتو کجاله لامز ایت خی چوچ شنه خی سعیت شنه هم دیچور وعده چطور خی یکرند که لر وعده اخش تو خی دات سوی هندی و هندی دیچور گه لامز ایت گچ دین دل خی تن پیگان چو خلا حتی چو کجچ ای سعیت دیش خلا کجت چوچ ات اخ ای کج عدل خی یخشین قیلچ دیگ میجینش ده دوتش اشت لامز ایت دیز شغله ها اش ات خی چو کج عد چخینه ها خی سعیت ال نیت خل دیز چن ای اشت دگه خل دیز چن از هنده ای خی لیل این دل خی تخلیت لامز ایت لیل این دل خی ایزا تخلیت اون دچ لامز ایت لیل این دل ای خی خلچی تو لامز تو لام تو خی تو لامز ایت مکش تخل وای هکل حال خل دل چو حدیث ها ات تو حال خل دل چه ها مدیتر قیلچ حدیث عوام مدیتر چون دل اشت نیت دیش ای تن پیغان چوکگ اوت نگه سن شات چرخ ح اوت شلامز اوت ولح یلح ای چوکگ اوت چنه چون دگه درگه اوت پیغان چرخ سایتر الخل دیز تخ اس ح یتس یوه شی لامز اوتر دو چو قدا ی اوت یلی شول میجی یولر یتو اشت ای بخ قرزر چو امر چوخی قرزر چو باخت اقا قوز شین یو حیلر چو حق قعد عدو ولشتو اقا واجب درک یو حیلر دی عدو ولشتو لامز یو چینه ها واجب درک اوندا حق اون دو ولشتو اسون دچ دو لامز یتر دوچ دوچ ایت ح الله ها دو هر حق این درگه یو حیلر دو چون دل الله دو خبلچ علم ناخه ای دو هر لر ای واجب لامز یتر دو هر لر واجب ایز یو حیلر دو ال اقا قوز یو حیلر چو اقا قوز شی پرس بلین چو گوله پرس یو قحیل گوله بلش نه یکی گنه یو قحیل پرس یو قحیل اشی گوله یوش قوز ده شی پرس بلین چو ایز واجب در بدو ایز چه دیچ تا دولش دولم دو اقا کرد دیخی حقا چو چول دیح ای کرد دیخی حقر بوخش دول چه خا وی نیخا چا بول چهر حج دیخی حقر اول حج دیخی حقر ال چی تو نیسی قیت مگدیل کرد دیخی حقر ال اشت اول وی حدیث حدی ان مدر ای کرد دیخی حقر بوخش دیگه موغ دو الچی او گرغولی درگه او گردیک درگه ایزا ده هر هرمش دعی یلو چر دادو ولینا ایش چی که گه درگی ات تی ها لخ یعنی چو قد چل چه تی ها وح ها کردو برگی کورت سالوچ برگی کورت درگی کورت خی حقش یرگی مش چلوچ شلش ده قی غولی درگ دو ای وح حق نرگه شه تی ها حق نرگه یغنی ها حال ها کر یا وی وشت قیچ کی پر الچی قیچ دشنشتو الچی کرد خی حق چینه ها غولی درگ سنت درگ ایزا برگی کرد خی حقر دو برگی کرد اشچنگ تا دین دول اکیگ گلد یخی دولش دولد ای دول اکیگ گلد درگی اچنگ کرد قاچ اچش خی حقر دو چه خیلچ چه دولش درگه واجب درگه ایزا کرد خی چه دولش داقن تی حقن خی حقر دو مسی خی چه دولش داقن تی حقن خی حقر دو ایز چول دیعا شی شکوک بیلین عثمانه در رسول تونه قوز شکوک بیل چخینه ها ای کوگا حرک نشه دی حسی حیل کوگ حرک نشه یلیت یشو دی حسی حیل چه شی دعکی وی ها آری وشو ای کوگ ست چمتی ها لخا ها یخ لقر نستر دیر وحا یوشو ای دعک چق یوشو ها اتو آغور رای ارو آغور رای دعسی خنه چه آر دعنه یوشو چه شی دعکی ای شی دعکا چلو وچ بیل بیش بو ای شکوک بیل چخینه ایشی کوک بیلر لامز ایتره ها واجب دل هم دو ایشی کوک چه بیل چی نیز خوش دوش لامز آیت حق این دل ای واجب دل هم چه اق ایش دل از یحی لر ری شی پرس بیلر ری کرد تخی عقر رید اق شی شی کوک بیلر ری ایش دو واجب دل هم چه لامز ایتره چول حلق درگه شی کوک دیلر ری مرچو خی قرزر ری یا بگ خی قرزر رید اق مرچو خی قرزر ری دو خبالش ایلم ناخن گرگه سنت دو دا امام احمد دیتن دولچ چاق دولچ دشنشکه ها ایزا چو واجب لورش دو هنده الچی پیغمبر علیه صلات و سلام دا اما ایزا دشخل دیل اوق ایل ناخه ایز واجب دات اله ایز سنت دو اله پیغمبر دا ام دشخل لیه هنده الچی واجب دول هم نشه آیتی ها الله بلگوگین دول دیل چول دیها ای لامز ایت چول دیها اشت عثمان اله در ایز خلچنه اشت لامز ایچ گرشین پیغمبر علیه صلات و سلام اقشا لامز ایت نال چول دیها پیغمبر اولش خزیرشینه هنز اسما یتر لامز یتن اتکی پر قوچ دو لامز یتسد اقتل دیحا شرکات سنت لامز دیچی ات لامز یحا سونخ یول اویلنش دک چو چه ایخویچ سونخ دل همنش کرد چو چه ایخویچ ات لامز دوزن دل همه دو ترگه قی دل همه چه آشین کرد چو چه دایچ تود ایح اویلنش چیش اشت شرکات لامز دیچی چون حل خل دل چو قنوشنا گچ دیردو چون چو لامز دلی حل خل دل چو قنوشنا گچ دیردو چون اله ایشت دشنش اهل پیامبر علیه سات و سلام. و قدیس خواین گوشت لو کرد تو پید میشود و عثمان در رسولتنه دزل لگواین. و قدیس حتو این دوزه ترنیه پیغمبری علیه سات و سلام گندرگه دوزه ترنیه تو لیل این دو بحنش گواین سنت دوزه ترنه علم دوزه ترنه. تاق لامز ایتر کت کپ دوز وین و تحدیسیر لامز ایتر موخل دیزه دوز وین حلق یلیش شکویو تحیلیش شکویو دوز وینه آیت احمد در حق حدیث احمد در ای حلقی تحییلی اشغلر ای هور میجی لامز اوی چخینه ها ایزا اشتغل دی اشغلر دوزوین اتو حدیثیر تاق ای لامز ایت چول دی ها شرکات سنت لامز در لامز ایت چول دی ها دشتل شرکات سنت لامز اولش لامز دوهین چاق حدیثو مگیت در ای لامز در دوزل دوزوین لامز دی چخینه ها کرد چو و اویلنش دک چو قیل اویلنش تایخ کرد چه دنیان اویلنش لامز تیز نیوچ شل اول نشته یخ کیچ سونخ یول ارخار یول اول نشته یخ کیچ دکچو کرچو اشت ای شرکات سنت لامز دیچی دریگی چل حل خل دلچو کگی چ قینوشنا گچ دش خل خلر دوز وین اس حدیثیر کگی قینوشوند باخوی هند الچی دق چ قینوشنا توب د دیش خلر چمو شیگر دق دالیت نه ارقمالر خلیل از زنا در خلیل هم لچ بار خلیل از یا خرچ تیش ال در خلیل از اشتی سندلو دقی قنوخ چا دقا شادال اتنی حد سن نتوب دا دیش شخلر گویچ دو قیچ دلیل شقیچ آیت شای حدیث شای اق چا دلچ حدیث شکا آیت شکا ها ات دقی قنوشنا توب دا دیش شخلر گویت وو قدیش شکا ها تا qinoşna derigi qinoşna çol hal xil doç qinoşna derigi qinoşna tiyatı doçu dolçana geçdir do ol yedi oğu xul aqçuna x yuq yer ma ando quşa aylim nax alleti gaqlu uşdirgi diqqi qinoş doç ke giderşdu diqqi çarnı top da diz ke giderşi i ins we yuç şol isen yol amal şerçe çarnı dalı geçdeşdu i amal şer bahandol şal qita te harapayda goin ot hadisire zauma huyuq şolçu şa huyuq şol ihuma şiga laduğuş ya şa huyuq şol çere kört şu hatir oylan şu hatir dik şu ha ize dik sotur dol niye kışlı yıl var dik kalır goyen. Dik sotur dol niye kışlarına ize doz eytere ugur gergi dol niye kışlı yıl var dik kalır goyen. Onda aç Osman'a da rez kılçını yalamız yeter kutke diyitse diyitin terg. Şi mettet düç çayını iz şa vahakine lamazı yetse tu. Şi lilerce şa ihum dertse gaytin tu iz. Guş kılçı ize gulli du xez dolçula guş dolhuma ize xez dolçula iştxilir boğuş du üç dolçula gulli du iz guş xalç sigar sagoyna hiqır xoçu yetaum hiq xolçu şigla du xolçunna yeşik xoş xolçunna at dolçki yapar sonra qiyeta son doza ugur gerg dolçki yapar i hum lilor i bahan lilor dik xalar ize gulli xalar goyna çu hadisir.